اجتماع میں، بھیڑ میں، مکتبۃ المدینہ کے بستے پر کافی چوریاں ہوتی ہیں، کیا چور کو پکڑ کر مارنا جائز ہے؟ بے عین ہی جب کوئی چوری کر رہا ہے، یا بے عین ہی، انہیں عین اسی وقت جبکہ وہ زنا میں مشغول ہے، وہ شراب پی رہا ہے، ایسے میں اگر لوگوں نے اس کو مارا پیٹا تب تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ ان کاموں سے فارغ ہو گئے، جیسے چور چوری کر چکا اب اس کو پکڑ کے مارا تو ناجائز ہے، کیونکہ اب یہ چوری کر چکا، جو گناہ کرنا تھا وہ کر چکا ہے، اب اس کو سزا دینا یہ حاکم کی ذمہ داری ہے، عوام اب اس کو سزا نہیں دے سکتے. جیسے یہ چپل چور کو لوگ پکڑ کے مارتے، چوری کر کے جا رہا تھا اس کو پکڑ لیا پٹائی کر دی، یہ جائز نہیں ہے. بلکہ اب مطلب یہ کہ حاکم اس کا حساب کتاب کرے گا کہ وہ چوری کتنی ہے اور اس پر یعنی کہ کیا سزا مرتب ہوگی. اگر اب وہ اسلامی تعزیرات یا قصاص کا نظام تو شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ہو، لیکن بہرحال یہ کہ عوام کے ہاتھ میں اب بھی قانون نہیں ہے کہ وہ اس کی پٹائی کرے. اس لیے عوام اگر چوری کرتا ہوا کسی کو چوری کر چکے اور دیکھے تو اس کو مارے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.